Ennél a blokknál rátérünk a rövid hírekre szerintem, mert... Ez az, amikor most tényleg rövidek lesznek, és tényleg nem ez lesz a blokk, ez tényleg így rövid, viszont van miről beszélni benne. Beszéljünk kapásból egy olyan dologról, amiről szerintem már mindenki tud, mert itt is elhangzott többször, de most már egyre inkább úgy néz ki, hogy van okunk reménykedni. Ez pedig a Resident Evil 4 remake, ami úgy néz ki, hogy jövőre fog érkezni, és az első hírmondót, azt most a Summer Game Fest. A Summer Game Festen valószínűleg már fogunk róla bejelentést is látni, esetleg valamennyi gameplay-jel nyakon öntve. Én kíváncsi vagyok, gyakorlatilag sok különböző felméréseket, ilyen közönségszavazásokat láttam, sokak egybehangzó véleménye szerint ez a legjobb Resident Evil, amit így valaha csináltak, így ugye a rendes számozottak közül, úgyhogy város, én kíváncsi vagyok rá, nem tudom, hogy neked van, de majd beszéltünk erről már, hogy szeretjük, jó játék. Figyelj, én... Te is ezt szereted a legjobban. Nem, én nem mondtam. Nem ezt mondtad? Nem. Mi úgy emlékszem, hogy azt mondtad volna, ezt szereted a legjobban ezek közül. Lehet, lehet, de... Figyelj, jó, hozzá kell tennem, hogy nekem nem különösebb limlingem a franchise, tehát, úgy el vagyok vele, de... Nem, itt inkább azt akartam mondani, hogy egyrésztről szerintem ez a legtöbbször kiadott Resident Evil, mert 26 platformra remasterelték, ugye legesleg utoljára éppen Oculusra. Tényleg, állítólag az jó lett. Igen, ott átdolgoztak sok minden, de én most ennél érzem azt, hogy hallod, én esküszöm, ez szerintem még jobban megkívánja a gameplaynek az átdolgozását, mint a kettő. Tehát azok után, amikor múltkor itt játszottunk ugye a 12 órás streambe a Rezi 5-tel, és úgy, és az két generációval ezelőtti volt, hogy hívják, az meg ugye még régebbi, mert az 5 az már a 360-as generációra jött, a 4 az meg még a PS2-ese. És így a kezembe fogni, és azt az irányítást, és tudom, hogy a saját korában az egy abszolút megújító dolog volt, de hogyha ezt most csak így grafikailag húznák fel, hát én kimásznék az ablakon. Tehát, hogy... És az a baj, hogy akkor viszont bele kell kőkeményen nyúlni, mert arra a fajta játékmenetre, tehát ez a nem tudok egyszerre menni, lőni, meg egy csomó ilyen hülyeség van benne. Ez a tank movement, ugye? Nem. A Resi 4 az már nem tank movement-es volt, hanem az volt az, amelyik behozta azt, hogy ugye free, tehát két analógos movementet volt, csak nem tudtál egyszerre menni és lőni, hanem meg kellett állnod. Mint ahogy nem emlékeztem rá, hogy ez a Resi 5-ben is így volt. És viszont az egész játék e köré volt felépítve, ami akkor oké volt, de most már borzalmas lenne, és ha lecseréled a mozgást, a lövést, a célzást, ezeket a dolgokat, akkor hozzá kell igazítani a játékot, na és az nem kis meló lesz. Nem tudom, hogy akkor megmarad-e az a fajta varázsa, ami volt. Abban viszont biztos vagyok, hogyha nem nyúlnak hozzá az irányításhoz, akkor rettenetes lesz. Valószínűleg egyébként ezért csúszik ennyit a Resi 4 az előbbi Resi remake-ekhez képest, mert valószínűleg ilyen mértékben bele kell nyúlni a dolognak. Meg szerintem tanultak a három hibájából, nem akarják összecsapni. Nagyon fut most a Resi, tehát a 7 is jól ment, a 8 is, a 2 remake, még a 3 remake is jól fogyott, attól függetlenül, hogy ezt úgy nem nagyon pontozták föl, de ja... Nem volt az rossz. Capcom szerintem most nem akarja elkúrni. És a Resi 4 meg annyira kultikus, hogy csinálják meg jól. Én megvárom. Én örülök, hogy jön egy jó játék, én csak örülök neki. Mondom, én már ennek, amit most mondtál, bele is kapaszkodnék. Ez a mentalitás, hogy csak ne kúrjuk el. Én már ennek örülök, hallod? Mert ez már fél út, ez az előszobája a Correctus játéknak, én meg annak már csak örülök, hogyha valami legalább a Correctus szintet megüti. De akkor beszéljünk egy olyan játékról, ami viszont szenzációsan zseniális, és végre úgy néz ki, hogy jön a folytatása. Ezt ígértem meg az elején a Reflektornak, hogy erről beszéltem, mert te vagy ennek a legnagyobb fanja. Na, a Dragon's Dogma, az a Capcomnak a kevés játékainak az egyik, ami képes volt gyakorlatilag gyökeresen megújulni a két generációval ezelőtt, és valami olyat mutatni, amit így nem vártunk volna tőlük. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a második részre mit tudnak kihozni belőle. Ennyi. Most volt ugye a 10 éves szülinapi ünneplése gyakorlatilag a Dragon's Dogmának, és ott hát ilyen félig meddig megerősítette a Capcom, hogy készül a második rész. Ez egyébként annyira nem nagy titok, mert ha emlékeztek, volt ez a Nvidia-s feltörés, ami hétről hétre ugye jönnek be a dolgok, amiket, amik ott kikerültek, mindent tagadtak, és aztán minden igaz lett. Na, ott is ott volt a Dragon's Dogma 2, úgyhogy igen, valószínűleg nem sokára fogunk kapni Dragon's Dogma 2 bejelentést. Ki mennyire örül? Én nagyon. Nekem két platformra is megvan a Dragon's Dogma 2, de egyiken sem szeretem különösebben, igen. És nem tudom megmagyarázni egyébként, miért vettem meg kétszer. Megvan a Dragon's Dogma 2? Vagy az első része, bocsánat, nem a 2. Sőt, az a verzió már nincs meg, de még a PS3-as verziója is meg volt, most már csak PS4-re meg PC-re van meg, de nem tudom, az utazással kezdjenek valamit, mert éveket kutyagolni ott a nagy büdös kúró mezőn, az nem volt annyira hát nagy fán benne. Nem játszottál Death Strandingen. Te meg nem láttad a Netflixes feldolgozást, na az kutyaszar. Oké. Okay. Beszéljünk erre, te beszélj, mert ehhez történetesen nem érte. Például a Dragon's Dogma 2 hagyján, de erről abszolút nem tudok semmi. Rám bízol mindent így a vége felé, pedig már akkor is fáradt volt, amikor elkezdtük. Ne legyen negatív. Nem negatív vagy, a fáradt. Negatív az te vagy. Az a frissnek a negatív. Igen, van egy elkaszált projektünk, méghozzá a Marvel hősökre alapozó MMO játékot kaszálták be, ami pedig szerintem ígéretes volt, főleg mert hogy az a stúdió dolgozott rajta, akiknek a DC Universe Online-t köszönhetjük, és bár szerintem olyan atom kiugró játékos bázisa sosem volt ennek, de van neki a mai napig egy stabil. És én emiatt örültem volna, ha elkészül ez a Marvel-es feldolgozás is, de azt mondják, hogy beintett azt hiszem a Disney, mert hogy a fejlesztési költségek iszonyatosan elszálltak. És akkor inkább lelőtték a projektet, még mielőtt odaért volna. Bár szerintem itt inkább az játszott közre, hogy a fejlesztés miközben zajlott, megjelent a Marvel's Avengers, ami a Marvel játékoknak a hírnevét, azt így, főleg a multiplayer Marvel játékoknak a hírnevét, ezt így elésen fölbedöngölte. Ja, a Square Enix-es. A Square Enix-es, és szerintem inkább ez játszhatott közben. Lehet, egyébként a Marvel, a Disney az meglepően racionális pénzügyileg, legalábbis hogy a filmekről van szó, játékoknál nem tudom, de a filmeknél aránylag nem tudom, tehát úgy nem nagyon engedik szabadjára a dolgot. Erről volt egy ilyen pletyi, ezt talán hallottátok, hogy amikor felvásárolták a 20th Century Fox-ot, akkor állítólag ki akarták nyírni az Avatar projektet. Erről hallottam. Mert egyszerűen nevetségesnek tartották a költségeket, meg hogy mennyi ideig készül. $1 milliárd a három rész, nem? Na, valahogy úgy, valami brutális mennyiségű pénzt égettek el, és csak azért nem fújták le. Egyrészt, mert ez a pénz már kiment, másrészt meg már annyira végén voltak a forgatásnak, hogy akkor jó, akkor ezt már fejezzék be. De egyébként meglepődött az ebben azt mondani, hogy a Marvel akkor égetik a pénzt. A Disney egyébként pénzügyi osztálya az, lehet, hogy nem mindegyik területével lehet egyetérteni, de a CFO az azért ott van a toppon. Ugye valószínűleg itt is racionális döntést született. No de, akkor viszont beszéljünk egy kicsit a racionalitásról, és beszéljünk a Callisto protokollról. Múlt héten arról volt szó, hogy ezen a héten fogunk kapni Callisto protokoll infókat. Hát kaptunk egyet! Kaptunk egy konkrét Callisto protokoll infót, de hát ez nem egészen az volt, amire számítottunk. Az derült ki, hogy hát ez a játék így mégsem a PUBG univerzumban fog játszódni. Egyébként tudod, mi volt az érdekes? Hogy a cikk, amit olvastam, abban az szerepelt, hogy azért gondolták, hogy a PUBG univerzum része lesz, mert hogy ez 300 évvel a jövőben játszódik, és elvileg a PUBG is. Nem, hanem mert valami... Nem. A stúdió az volt közös. Az volt közös, igen, de azt mondták, az univerzum. Azért van, és hogy itt volt valamilyen, hogy mert ez a 300 éves izé, aztán most kitalált, most valahol itt van benne, most nem fogom merni, itt van. Kármilyen a Time-nál, meg 300 év a jövőbe, és hogy ez majd PUBG, mert PUBG is ott van, hülyeség. Na mindegy, és a lényeg az, hogy azt jelentették be, hogy képzeljétek el, hogy a Callisto protokoll saját univerzumban fog játszódni, saját világban, saját timeline-ban. Semmi köze nem lesz a PUBG-hez. És felmerült bennem, hogy egyébként ez egy olyan bejelentés, ez egy olyan információ, hogy bejelentettek, hogy mondtak valamit két éve, És most bejelentették, hogy az nem úgy van. Ez de nem is két éve mondták, mert múlt héten beszéltünk erről, hogy az PUBG univerzum most lesz, és most meg kiderült, hogy nem az lesz. De nem, ezt a korábban mondták, az nagyjából a kajszokatok a bejelentésével egy időben mondták, ez a PUBG univerzum része lesz. És így tehát ott tartunk, hogy a hírgenerálás az gyakorlatilag az, hogy bedobsz valamit, majd megcáfolod. A izének a Istenem, melyik volt az a... Az a fizikus zseni, tolószékes volt, Istenem. Stephen Hawking. Stephen Hawking, igen, neki volt azt hiszem egy olyan könyve, hogy állított valamit a fekete lyukakról, a fekete lyuk működésről, aztán kiadott egy könyvet, hogy megcáfolt az előző könyvben lévő állítását. Ami egyébként így kimondva tök szórakoztató, másfelejként ez a fejlődésnek az útja, tehát ez egy evolúciós folyamat. Csak így tök fura, hogy a hírezés is valahogy így néz ki, nem, hogy bejelentek valamit előző nap, valamikor bejelentem, aztán három hét múlva, hogy hír legyen megint, most megcáfolom. Tehát ez a... Hú, melyik volt az a színésznő, azt a Gábor Zsazsa, tudod, hogy mindegy, mit csak beszéljenek róla. Ja, igen, ez mindegy, mit mondanak, igen. Szóval, na mindegy, tehát ennyi. A jó hír az, hogy úgy tudjuk, hogy a Callisto protokoll az továbbra is idén jön. Úgyhogy ez egy jó hír. Az még idén megjelenik. Általában még idén megjelenik a Callisto protokoll. Ja. Ha ez így lesz, akkor örülünk. Jöjjön. Te vagy odaérte. Én nagyon örülök, hogy az ex-Dead Space-esek csinálják, és... Glenn Schofieldek. Mi a szarére akartak alapból összekapcsolni, ez meg egy random Battle Royale játékot egy túlélő horrorra. Tudod, hogy mit tippelek? Szerintem azért, mert egyrészt, amit te is mondtál, hogy a PUBG-sek vannak fölöttük, ők végzik a kiadást, másrészt ingyen reklám. Azonnal az összes PUBG-s elkezdett figyelni. Gyorsan lőttek egy közönségre. És most, hogy megjelenés előtt vannak, gyorsan bedobták, hogy nem, mert azért félrevezetni nem kéne az embereket. Semmi gond, mert előrendelni senki nem rendelte elő, ezen felbuzdulva, úgyhogy pénz nem veszett kárba, nyertek némi hype-ot, csak szerintem ez fosság. Na mindegy, beszéljünk a CD Projekt Redről. Tonyó írta, hogy bejöttek az első Obi-Wan értékelések, és mindenki szarrá dicsérjen, ez az, amit mondtam. De ez várható volt, érted? Benne van Anakin, és benne van Obi-Wan, megy a Ricsi-Racsi. Az, hogy mit tud ezen kívül... Jó, azért nézd meg, mielőtt nyilatkozom, mert az, hogy én azt mondtam rá, hogy unalmas, az egy dolog. Jó, de egyébként most függetlenül attól, hogy egyébként valószínűleg jó lesz a sorozat, tehát biztos, hogy jó a sorozat, mert most miért lenne rossz. Csak azért pont ezt mondtam neked kint, hogy engem rohadtul zavar, hogy pontosan meg tudom mondani az emberek véleményét. Tehát halál pontosan, centire ki lehet mérni, hogy az emberek imádni fogják az Obi-Wan-t. És hogy miért, nem kell látnod egy képkockát sem belőle. Benne lesz Anakin, benne lesz Ewan McGregor, imádni fogják, és imádják. Azt mondod, hogy ott lesz a Mandalorian, és én akkor még azt hittem, hogy az a Boba Fett, aztán kiderült, hogy ez nem a Boba Fett, és imádni fogják, és imádták. Aztán akkor azt mondod, hogy na, meg fogjátok adni az igazi Boba Fett, az sejtető volt, hát szerintem annyira nem fog már bejönni, mert megkedveltek valakit jobban, mint a Boba Fett. És tényleg ott rezgett a léc. És annyira nincsen már semmi meglepő az emberek reakciójában, és ez nem kiégés, bazd meg, hanem az, hogy ha ki lennék égés, akkor hát csak nem érdekel. De érdekel, csak az zavar, hogy rohadtul tudom pontosan, hogy körülbelül milyen reakciók fognak fortyogni jobbra-balra. A Top Gunnál éreztem ugyanezt, hogy pontosan tudom, hogy a Top Gunnak az első részét, a 86-osat, szerintem az emberek nagy része utálja. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Jó, ez most teljesen mindegy igazán, hogy neked mi a véleményed, tehát semmi sem. De az is olyan, hogy ennyi erővel akár szerethetnék is. Ja. És nem is kell mintavételeznem, elég gyakorlatilag beleszagolni a levegőbe, és így szerintem az emberek utálják a Top Gun, és majd bejött. És nagyjából meg is tudnám indokolni, hogy miért. Nem, annyira szeretnék egyszer meglepődni ilyen téren. Tehát az embereknek a reakcióján. Még egyszer sikerült. Tényleg, az északinál. Igen. Én azt hittem, hogy azok az emberek, akik mondjuk rá vannak kondicionálva az északi mitológiára, például Thorral, azok azt mondani, hogy hű, akkor nézzünk valami hardcore-abb viking dolgot, ahol nem ilyen cégé faszkodás megy, hanem mondjuk tényleg balta, tényleg vér, és tényleg úgy összeborak. Hát azért a Thorban nagy lépés. Azért nagy lépés, igen, de azt hittem, hogy aki abba az előszobába belépett, az bemegy mondjuk a nappaliba, esetleg kiáll az erkélyre. És nem. És hát ez fasság, meg tök unalmas, meg nincs sztori, meg mit tudom, és azért nézed, hogy hát, ja, megértem. Na mindegy, és az a kapcsolat, hogy hát ez tök fasság. Jó, mindegy. Szóval nem ez a PUBG univerzum része a Callisto protokoll. Szomorú is vagyok így, már nem is érdekel. Menjünk a CD Projekt Redre. Beszélj arról kérlek, hogy mit tervez a CD Projekt Red a jövőben. Ja, igazából nekik most volt azzal kapcsolatban bejelentésük, hogy fog kinézni az év hátra lévő része, illetve hogy hosszú távon mire lehet számítani. Mi meglepő, a Witcher és a Cyberpunk tengelyen mozogtak a bejelentések. Egyrészt ismét megerősítették, hogy a Witcher 3-nak a Next Gen patch-e az évvégén fog érkezni. Illetve, hogy mindenki örüljön. Tehát nem tudom, hogy milyen felmérést végeztek, hogy ki mit szeretne, hogy mit csinál. Mind dolgozzon a CD Projekt. Dolgozzon-e Cyberpunk DLC-n? Vagy dolgozzon-e Witcher 4-en? Ők azt mondták, mind a kettőn dolgoznak, de a Cyberpunk DLC fontosabb, úgyhogy a csapat nagy részét arra állítják rá. Ezt milyen megfontolás alapján hozták meg, ezt nem egészen tudom. Ez hasonló lehetett, mint a nem tudom hány év után elismerték, hogy a engine-jük annyira nem jó. Bár tudod, mit mondtak? Nem azt mondták, hogy szar a Red Engine, hanem azt mondták, hogy a Witcher 4 előkre ők valódi open world élményt akarnak nyújtani, és ezért kell az Unreal Engine 5. Azért fognak azzal dolgozni. Na most lehet, hogy nekem tévesek az emlékképeim ilyen szinten, de szerintem már a Witcher 3 is egy elég nagy nyílt világú játék volt, nem? Nem voltál úgy nagyon beszorítva, amennyire én emlékszem. El lehetett benne mászkálni. Az, hogy utána ezt a nem tudták értelmezhető formában átültetni a Cyberpunkra, ami szintén egyébként egy kibaszott nagy nyílt világú játék volt ettől függetlenül, a teljesítmény gondokban most nem menjünk bele. Mindegy. Nem a CDPR-nél fogok ilyeneken meglepődni, mert ők azok, akik kifele kommunikálni, szerintem sose tudtak. Vagy ha megpróbálták, annak sose lett jó a vége. Hát igen, a Cyberpunkos esetnek az utózöngéjét. Tehát emlékeztek, hogy hétről hétre beszéltünk arról, mennyi hülyeséget hordott össze a CD Projekt Rednek az éppen valaki. Kurva kíváncsi leszek rá, hogy egyébként valaki, tehát nem valaki biztos, de hogy mennyire fog fogyni a Cyberpunk DLC, ha tényleg még kitolják ugye idén az egyik nagyobbat. Mert olyan léptékű nem lesz, mint volt a Blood and Wine, vagy volt a, melyik volt a másik DLC-je? Heart of Stone. Olyan léptékű nem. Mert mondjuk ahhoz kellett egy jó alapjáték is, tegyük hozzá. Mert az nem árt, hogyha... Figyelj, elment belőle rengeteg, ez igen, nem azt igazolja, hogy jó a játék? Hát 16 millió elment, vagy valahogy így tart, de ez szerintem még nem igazol semmit. Szerintem se, de... Mert nagy volt körülött a hype. De van az Excel tábla, ahol jól mutat. Oké. Mehetünk tovább? Uh-huh. Srácok, ez valami hihetetlen, komolyan, én nem tudom. Tehát, én szeretném... Ezt olvastad egyébként? Hogy ne olvastam volna, persze. Srácok, következő a helyzet. Azt tudjátok, hogy a Supermassive-ét most éppen készít egy The Quarry nevű játékot, ugye? Olyannyira, hogy talán jövő héten vagy mikor fog megjelenni? Nem, azért ez egy kicsit odébb van. Nem. Hát bebaszna, hogy a jövő héten jönne. Valahogy pedig úgy jön, azt hiszem Unity's. Jövő héten, az nem, az odébb van, ez két hét múlva. Jó, akkor két hét múlva. Ne vezess félre. Oké. Na, tehát június 10-én jön a The Quarry, a Supermassive-nek az a játéka, ami gyakorlatilag ugyanolyan, csak kicsit más settinggel, mint az Until Dawn, vagy a Dark Pictures Anthology sorozat, ami tudjátok, ilyen horror játék, de nekünk ebben fontosabb, hogy ezeket lehetett kóban játszani. Online kóban. A Dark Pictures Anthology-t egészen biztosan, mert azt mi úgyis streameltük, hogy kóban címbivel. De azt hiszem az Until Dawn is Until Dawn-ban nem volt kóp. Nem volt kóp? Abba csak egyedül tudta játszani. Abba csak egyedül lehetett? Én emlékszem, igen. Na mindegy, de a Dark Pictures-ben lehetett. Na, jó hírem van, srácok, a The Quarry-ban nem lehet online kópozni. Kizárólag couch kópot fog támogatni, és... nem csak mint online coop nem lesz benne, hanem az online feature-öket is ki fogják szedni. Tehát például, hogyha én nekiállnék mondjuk streamelni nektek The Quarry-t, és mondjuk szeretnék egy ponton egy közönségszavazást beiktatni, mert miért ne, hát azt nem lehet. És egyelőre nincsen szó arról, hogy ezt később implikálni de, fogják-e, vagy pont szó ez volt. Ez a hír. Azért kérdeztem, hogy olvastad, de pont ez a hír. Hol volt ez? Ott van, július 8-án fognak ezek bekerülni. Ja, egy hónappal később. Jó. Tehát, hogy tehát ez egy olyan... Most őszintén egyébként megéri nekik a szarrágás az, hogy egy hónappal előbb megjelentetik a játékot a online feature-ök nélkül, mint hogyha eltolták volna egy hónappal a megjelenést, és úgy adják ki, hogy az összes online feature elérhető. És én egy picit tudod, miért fázom ezzel a július 8-ai dátummal, amit az online-re mondtak? Mert nekem ez nagyon-nagyon hasonló helyzet, mint ahogy elrajtolt a... mi az Isten? Az Infinite. Nekem is az a hogy probléma. Ez a majd bekerül. És azóta is bekerül, és még mindig nincs benne. És azért ebben a játékban úgy, hogy az egyik leginkább reklámozott feature az pont ez volt, hogy ráadásul többfajta multiplayer mód van, mert van olyan multiplayer mód, hogy ketten ugye aktívan tudjátok játszani, de mellé még 6 ember becsatlakozhat, akik így tudják a történetet variálni. És ugye ez sem lesz elérhető. Illetve ha jól tudom, akkor a cinematic mód sem lesz elérhető. Azért legyünk őszinték, tehát ezek a játékok azért nem a játékfejlesztésnek a király gyémántja, meg az ördög lakatja. Tehát azért ezek így nagyjából ezek el vannak játszatva színészekkel, az be van mokepelve, össze van rakva. Ezek rendes játékok, jó játékok, de azért ez nem az a fajta megfejtés, amire azt mondod, hogy bazd meg, az engine határait feszegetjük, és nem tudjuk, hogy kéne összerakni, mert ráadásul egyrészt maga a modell olyan, hogy ilyeneket a Dontnod szokott összerakni hasonló jellegű játékokat, igen. de a Supermassive-nek is az egész a múltja, a library-e, az ilyen játékokból épül fel. Hogy nem tudtak összerakni egy célidőpontra egy kurva kóba? Egyébként érdekes, hogy a kóba az mostanra ilyen kurva bonyolult lett. Nem, mert benne van a kóp, csak az online. Oké. Nem lesz rajta. De mondom, tehát akkor sem egészen érteném meg, ha azt mondanák, hogy mit tudom én, fél év múlva kerül be az online, mint ahogy egyébként például az a Halo-ban megtörténik. De így meg abszolút nem értem meg, hogy miért nem tudták elhalasztani akkor azzal a 4 héttel. Meg mi az Isten az, amit 4 hét alatt tudnak implementálni, amit eddig nem sikerült. Hogyha emiatt nem tud működni egyébként a multiplayer, hogy most ezek kurblizzák be a szervereket, és akkor még nem öntött tele fekete kőszénnel, akkor addig nem mennek. Tehát nem tudom elképzelni, hogy most akkor vagy azt kellett volna, hogy eltolják egy hónappal a játék megjelenését, és akkor nincs ebből probléma, vagy ne egy Isten, a rajtra össze kellett volna rakni a multit. Nem értem. Mert oké, hogy most azt mondják, hogy júli 8-al bekerül, és ha nem, megelőlegezed a bizalmat? A másik egyébként csak egy kérdés egyébként, az, hogy nem fogja tudni a kópot. Ez biztos, hogy 2 héttel a megjelenés előtt kell megtudnom? Fogja tudni majd. Ja, majd. Jó, oké. Oké. Köszönöm. De mi lesz, ami majd még fog történni? Ja, igen. Ez annyira tetszett. Több szempontból is. Babylon's Fall. Beszéljünk a Babylon's Fallról. Képzeld, a Square Enix meghozott egy döntést. Na nem ám az, hogy lelövik a fosba, mert senki nem játszik vele, mert azt hiszem PC-n egy ember, konzolokon meg talán 5-6, úgy globálisan. Én néztem gameplayt erről a játékról, most vettem a fáradtságot, és megnéztem be. Na várjál. Ugye a Square múltkor nyilatkozta, hogy ő nem tekinti bukásnak a Babylon's Fallt, ő még bízik benne, ezt helyre fogják hozni, egyenesbe fogják állítani. Következő az elképzelés. Csavaros Square logika, tehát atomfasság a négyzeten. Most nem játszik vele senki, nincsen benne tartalom. Oké. Elrajtoltatjuk a Season 2-t, az most fog indulni 31-én, tehát jövő hét elején elindul a Season 2. Ugye itt ők azt ígérték, a műsorunk elejével áthallás, csak hogy 3 havonta fogunk kapni új szezont. Honnan ismerős ez nekem? 3 havonta új szezont. Na most ők azt találták ki, hogy itt ez a játék, mindenki utálja, mint a szart, tehát van kurva mikrotranszakcióval, meg minden fossal, és a tartalmat majd pakoljuk bele, és most majd visszahozza az embereket, de most nagyon kevesen játszanak vele, úgyhogy mi lenne, ha azt csinálnánk, hogy elindul a 2. szezon, és 3 hónap múlva nem hoznánk be a 3. szezont, hanem hagynánk a 2. szezont pörögni egészen mondjuk az év végéig, addig kitaláljuk, hogy hogyan tovább. És addig várják a játékosok visszajelzéseit, amire majd ők reagálnak, ami alapján alakítják a játékot. A játékukkal 3 ember játszik az egész kibaszott világon. Ezektől várják a visszajelzést. Már rosszul közelíted meg. Ez a 3 ember kap egy komplett szezont. Ez a törvény. Dedikálták nekik azt a szezont. Szezont kapnak. Nem tudom igaz... Aj, fasz meg. Ezt tudod mi? Ez ugyanaz, mint amit az EA játszott az Anthemmal. Hogy csináljuk az újra dolgozását a játéknak, nem ismerjük el Bukot, mint a picsa, nem, hanem Antim Reboot, vagy nem is tudom milyen néven futott, addig érjétek be ezekkel a tartalmakkal, de ez csak azért, mert hogy akkor teljes energiával tudunk arra koncentrálni, hogy akkor jövőre elindul újra a játék, és a következő hír az volt, hogy kibasztuk a faszba. Ez ilyen tipikus Square Enix-es faszrágás. Tehát, hogy van bőr a pofádod azt mondani, hogy megtoljuk ezt a... Tehát azt a keveset se tartjuk be, amit megígértünk, ami kb. Az egyetlen húzó funkciója volt, hogy Game Service játéknál negyed évente cseréljük a tartalmat, ezt se tartjuk be, de azt mondani egy játéka, amin a kutya nem játszik, a íg egyadt a világon senki nem játszik vele, hogy várjuk a játékosok visszajelzéseit. Tudom, mi az úrva, hogy ez most kiért, és pont azért, mert nem játszik ezen a játékon senki, ezért senki nem fog fölháborodni, ezért senkinek nem fog ez emiatt visszhangot generálni, tudod, hogy honnan tudják az emberek, hogy ez a bejelentés megtörtént? Tőlünk. De nekem az is fura, ha van egy játék, ami ennyi negatív visszhangot kap, brutásokat, azért mostanában mi is beszéltünk rá, meg úgy több médiában megjelenik, akkor általában legalább a cringe faktor beszokott játszani, és csak azért is alapon rápróbálnak az emberek. Meg Cruel Discord? Például. Igen. Itt még ez sincs. Hozzáteszem, lehet, hogy erősen köze van hozzá az, hogy most ugyan bekerült, azt hiszem, store-on is a leárazásba, de leárazással együtt 16 000 forint, és úgy, hogy mikrotranszakcióval van utána teli kurva, és tudod, hogy nincs benne tartalom. Pont ezt beszélgettük egyébként korábban, hogy más Nexusban, a mozifilmekkel, hogy kétféle lehet egy mozifilm. Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Ez a kettő, ami az ideális eset. Egyetlen nem lehet. Középső? Semmilyen. A legrosszabb a semmilyen. Az bukik. És ahogy te is mondtál, hogy vagy legyen kurva cringe a játék, és akkor azért játszanak vele, vagy legyen zseniális a játék, és akkor azért játszanak vele. De ez a legrosszabb, hogy egyszerűen nem is érdekel senkit, mert olyan mérhetetlenül nem vált ki belőled semmit, hogy ez egyszerűen elsikadt. Én mondjuk nem tapasztaltam, de lehet, hogy csak nem néztem utána elég alaposan, hogy nagyon negatív visszhangja lenne ennek a játéknak. Én csak azt tapasztaltam, hogy semmilyen nincs. De lehet, hogy én nem néztem utána elég alaposan. Nem, egyébként ami van, az is negatív. Tehát, hogy az induló számai egyébként annyira szerintem nem voltak, azt hiszem, Steam DB-n néztem, vagy Steam Charts-on néztem, hogy milyen számokkal rajtolt, annak ellenére, hogy mondom, teljes áru volt, sőt, ha jól emlékszem, 70 euróért vesztegették induláskor egy Games as Service játékot, tehát duplán kapja be a Square. De nem tudom, tehát az egész életmenete ilyen volt ennek a játéknak, tehát én emlékszem, amikor bepromozták, akkor még ez egy PS4 exkluzív játéknak készült, ugye Platinum Games, Babylon's Fall, ilyen nagyon sejtelmes volt meg minden, és egy ilyen fantasy hack and slash, hát ilyen Platinum játéknak tűnt, és utána szétkúrták az egészet, és megcsinálták belőle ezt a, hát nem is tudom, talán mihez hasonlítsam, kb. Mint a Raid. Nem a szúnyogírtól, nem a másik. Na nagyjából az. Csak az, még azzal is játszanak, értem, meg szórakoztam. Na ezzel még az se. Tehát ez egy kurva nagy átbaszás volt. Nagyjából olyan jól marketingelte meg a Square, mint a Guardians of Galaxy, csak a Guardians of Galaxy legalább jó játék volt, és az így mint a herpes szájról szára terjedt, hogy ez nem egy olyan rossz játék, és akkor az valamennyire így visszahozta az eladásokat, meg hogy berakták Game Pass-be. Ezen szerintem azt se segítene, ha beraknák Game Pass-be, vagy PS Plus-ba, vagy bármi. Be fog ez megkerülni. Fogjuk ugye, ezt még látni Game Pass-be. Azt szerintem az is olyan, mint a szarnak a pofon, tehát ott van jó például az Outriders, ott rajtolt, brutális számokkal, azt nem hozta vissza a fejlesztési költséget se. Vagy ott van a... melyiket akartam mondani gyorsan. Egyébként megmondom őszintén, hogy én nagyon kíváncsi lennék a Babylon's Fall-nak a bevételeire. És nem vagyok benne meggyőződve, hogy nem lepődnénk meg. Szerintem. Hát, na ezzel biztos, hogy buktak. Tehát ezt tudja, hogy nem hozták ki nullára. Én 100%-ig biztos vagyok benne. Hasonlót el tudok képzelni, ha egyszer bekerül valahova, mint a Godfall-nál, hogy ugye... Na, a Godfall az ugyanez a atom lehúzós szarság volt, és amikor már azt hitted, hogy nem tudnak nagyobbat belerugni a játékosokba, akkor berakták PS Plus-ba a Challenger Edition-t, ami a játéknak a 90%-át kivette, és rögtön 60-as szintű volt, és tudta 3 instát játszani, tehát, hogy nem elég, hogy átvertek, ja, és akkor vehettél hozzá upgrade-et, de megvetted az upgrade-et, nem működött. Downgrade. Úgyhogy, na ott volt ugyanaz, és ott is egyébként, amikor bekerült, ennek ellenére felment nagyon durván a játékos szám, 3 hétig. Azóta ugyanúgy nem játszanak vele. Hát ha addigra megtérült, akkor igazából megérte. Nem tudom. Csak ez olyan... És a Square, ez azért kéne, hogy fájó pont legyen egyébként a Square-nek, mert ő az ilyen típusú játékokra, meg az ilyen értékesítési modellre tervezi felhúzni most az egész céget. Ezt mondták. Erre fogják költeni a pénzt, amit a cégekért kaptak, vagy a fejlesztő csapatokért kaptak. Na most, hogyha ilyen jól tudják menedzselni, mint a Babylon's volt, akkor meg is érdemlik, hogy egyébként lehúzzák a rólót rövid távon. Istenem, drága Square Enix. Jó, na viszont srácok, van egy jó hírem, hogy mindenki, aki tartott attól, hogy megint ostromolni fogjuk az 5 órás időt, hát ismét nem következett be, viszont legalább átléptük a 4 órát bőven. Úgyhogy véget ért a mai reflektor, és szépen a búcsúzás mezejére lépünk, így jókedvűen. Mit gondolsz? Ja, abszolút, abszolút. Balázs már nagyon fáradt. Én már akkor is aggódtam, amikor jöttem. Tudom. De kitartottam, pedig itt mellett nem olyan egyszerű ez. Megnézve. Jó, Jövő héten ugye State of Play. Azt én streamelem. Azt Zoli biztos streamel, én még nem ígérem magamat arra. A reflektorra igen. Szerintem nem érdemes egyébként, most ne érts fél, nem érdemes szerintem arra eljönnöd, mert ha VR játékok lesznek, az egyedül is le tudom húzni a faszba. Ja, azt tudom. És akkor inkább feküdjünk rá ezzel az E3-as. Az E3-as. Igen, tehát ugye lesz egy brutál hetünk utána, 2 hét múlva. Úgyhogy arra készüljetek ti is. De jövő héten akkor pénteken akkor lesz reflektor? Elvileg igen. Jó. Láttam beírva a naptárba, úgyhogy jó, gondolom. Oké, jövő héten találkozunk, srácok, és akkor köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ciao.